Yan yana geçen geceler unutulur gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Suya hasret çöllerde, beyaz güller biter mi? Dikenleri gövdeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mazer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir mazer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.